nawet 2 miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka Gwiezdna Kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 30 dzień września, a na zegarach godzina 6. To oczywiście czas na serwis, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Fala powodziowa przechodzi przez zachodniopomorskie, na razie bez podtopień. Sprawa będzie umorzona, a chodzi o sprowokowany wypadek, po którym sprawca zastrzelił kierowcę. Finał akcji Złoty Wrzesień, której celem jest zwiększenie świadomości na temat nowotworów wieku dziecięcego. Szczyt fali kulminacyjnej na Odrze przepłynął w nocy przez Gozdowice i Bielinek na Pomorzu Zachodnim. Poziom wody w tych miejscowościach już opada, wciąż jednak jest powyżej stanów alarmowych. Fala na Odrze jest długa. Gdy woda opada w jednej miejscowości, podnosi się w kolejnej. A tam, gdzie woda przeszła, zostawiła za sobą ogrom zniszczeń. Jedną z najbardziej zniszczonych przez wodę miejscowości są Głuchołazy. Wzdłuż ulicy zalegają stosy przedmiotów nie nadających się do użytku. Do tego gruz, błoto i wszechobecny kurz. Prace porządkowe, przyjechali kuzyni ze Świdnicy, kaszerem mycie w domu z błota i troszkę elewację z wierzchu. Bardzo duża pomoc, jeszcze dużo pracy. Po prostu czekamy teraz na suszenie, na takie rzeczy. Reprezentuję jednostkę strzelecką 3053 z Nysy. Samochody, teoretycznie osobówki do 3,5 tony, obecnie pewnie ważą z 5 ton z tym piachem w środku. Próbujemy je przesunąć, żeby to jakokolwiek móc posprzątać. Pracowało kilkanaście osób przez prawie 3 doby. Ustawa powodziowa wróci jutro pod obrady Sejmu. Rządowy projekt zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców, pomoc dla przedsiębiorców i dodatkowy urlop na usuwanie skutków powodzi. Ustawa wprowadza zasiłek na osuszanie domów. Znosi też zakaz handlu w niedzielę i w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej. Gwarantuje również pieniądze dla strażaków na opłacenie nadgodzin, a samorządy mają dostać wsparcie na odbudowę zniszczonej przez wodę infrastruktury. Nie żyje mężczyzna, który po sprowokowanym wypadku drogowym zastrzelił kierowcę auta, z którym się zderzył, a następnie uciekł. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na drodze w miejscowości Lubowidza koło Łodzi. Informacje o śmierci mężczyzny przekazał rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Według jego relacji policjantom udało się namierzyć, gdzie przebywa, a gdy próbowali wejść, usłyszeli strzał. Poszukiwany strzelił do siebie. Nie udało się go uratować. Według ustaleń śledczych 39-letni kierujący Mercedesem doprowadził do zderzenia z Toyotą, która dachowała, a następnie strzelił do kierowcy. Z ustaleń dowodowych wynika bowiem, że wcześniej próbował, uderzając w tył Toyoty, zepchnąć ją do rowu, a jeszcze przed oddaniem strzałów do uciekającego 49-latka oddawał strzały w kierunku Toyoty. Oczywiście w przypadku ustalenia, że mężczyzna nie żyje, jedyną możliwą do podjęcia decyzją będzie umorzenie postępowania wobec śmierci sprawcy. A wiadomo, że uczestnicy zdarzenia znali się wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że 39-letni mężczyzna i 39-letnia kobieta byli przez pewien czas ze sobą związani, mówił prokurator Krzysztof Kopania. Samochodem podróżowała jeszcze kobieta z dwojgiem dzieci. Im nic się nie stało. Na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim miała finał akcja Złoty Wrzesień, której celem jest zwiększenie świadomości na temat nowotworów wieku dziecięcego oraz chorób krwi, które są drugą co do częstości występowania przyczyną zgonów wśród dzieci. Chcemy mówić głośno o profilaktyce chorób nowotworowych u dzieci, mówi koordynatorka działań Stowarzyszenia na rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie, Anna Kulik. Nie chcemy rodziców straszyć, ale chcemy ich uczulić i przypomnieć o tym, że trzeba wykonywać badania profilaktyczne i jeżeli coś z rodziców zaniepokoi w zachowaniu, w wyglądzie czy w samopoczuciu dziecka, żeby kierowali się do lekarza i badali dziecko. Większość nowotworów u dzieci rozwija się w kilka tygodni, ostrzega profesor Joanna Zawitkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Niestety objawy, które zaniepokoją rodzica, to są objawy, które towarzyszą normalnym chorobom typu przeziębienie, czyli gorączka, osłabienie, brak apetytu i niestety stąd też rodzice nie spodziewają się, że dziecko może być tak ciężko chore. Powiększone węzły chłonne na szyi, dziecko nagle przestaje chodzić, rodzice zauważają, że ma twardy brzuszek, który rośnie bardzo szybko. Trzeba zrobić w przypadku chorób hematologicznych nawet zwykłą morfologię krwi. Kończący się dziś wrzesień jest miesiącem świadomości chorób nowotworowych u dzieci. Dla węgla to już koniec, ale dla polskiej energetyki to nowe otwarcie. Czytamy w najnowszym raporcie Greenpeace Polska. Według aktywistów do 2035 roku z przyczyn ekonomicznych znikną elektrownie węglowe w Polsce. To będzie oznaczało konieczność znalezienia innych źródeł energii, o czym przekonuje rzecznik Greenpeace Polska Marek Józefiak. Wchodzimy w ostatnią dekadę węgla w polskiej energetyce i potrzebujemy strategii energetycznej, która nas na to przygotuje. Połowa elektrowni najpewniej odejdzie na emeryturę już w ciągu najbliższych 4 lat. Według aktywistów alternatywą są odnawialne źródła energii. Do tego w raporcie Greenpeace zawarto takie postulaty jak utworzenie rządowego zespołu, który pracowałby nad odejściem Polski od węgla i wyznaczenie daty, kiedy miałoby to nastąpić. Więcej na ten temat w porannym zapraszamy do Trójki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mam dziś w arsenale słowo zimno i nie zawaham się go użyć, bo jest zimno o poranku i to w wielu miejscach w Polsce, no w górach okolice 0 stopni na termometrach niestety, bo dotyczy to także miejsc dotkniętych powodzią. Najcieplej o tej porze na wschodzie kraju, w Białej Podlaskiej czy Chełmie, tam około 10 stopni, ale poza tym raczej 5 albo 6 kresek na termometrach, a stopni kilkanaście zrobi się dopiero w większości kraju w okolicach południa. Deszcz tak możliwy, ale w prognozie mamy słabe opady i prognozowane tylko dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wiatr będzie dziś przeważnie słaby, a ciśnienie czterocyfrowe, bo w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali, z tym, że będzie spadać. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy do Trójki. W poniedziałek, 30 września mamy, czyli Dzień Chłopaka. Dzień Chłopaka, no to drodzy Państwo, słucham. No słucham. Co będziemy opowiadać i czego będziemy życzyć chłopakom w tym dniu? Bardzo chętnie usłyszę Państwa życzenia, a z dedykacją dla wszystkich chłopaków na początek porannej audycji Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Na zegarach już prawie 11 po 6. Czy chłopaki już w drodze do szkoły lub pracy? No tu zwłaszcza dzisiaj podkreślam kwestię drogi do pracy. Mam nadzieję, że w dobrym humorze przy okazji Dnia Chłopaka, a nawet jeśli nie, no to nie są państwo panowie sami, bo ponad połowa osób czuje się przeciążona emocjonalnie w środowisku pracy. Tak jest, tak mówią badania. I co ciekawe, najbardziej zmęczoną grupą pracowników są osoby w wieku od 18 do 24 lat. Sam początek drogi zawodowej i już wszystkiego się odechciewa, prawda? A głównym problemem okazują się ciągłe zmiany. Jeżeli mamy po 10 spotkań online dziennie, jeżeli mamy co rusz nową rzecz, to nawet jeżeli ta zmiana potencjalnie ma nam wszystkim przynieść korzyści, to nie będziemy do niej optymistycznie nastawieni. O badaniach przeprowadzonych w ramach kampanii Bliżej Siebie więcej powiemy w porannej audycji jeszcze przed godziną 7:00. I także przed 7:00 zajrzymy na tereny najbardziej dotknięte przez powódź. To jest tak troszeczkę wysprzątane, ale to i tak jeszcze dużo przed nami. Sprzęty pozalewało wszystkie. Wykładziny wycięte, czego zabrane, bo tu nie było co, tu też. Tam był jeszcze jeden pokój, to samo. Także wszystko pozalewane. Dni mijają, a potrzeby w Stroniu Śląskim, w Lądku Zdroju, w Bystrzycy Kłodzkiej wciąż są no duże, mówiąc krótko. Zresztą, jak wiemy, nie tylko tam. Będziemy niezmiernie apelować do państwa o wsparcie dla powodzian, no bo ich historie, mimo że ten czas leci, cały czas robią przytłaczające wrażenie. Co jeszcze w programie mamy? Coś zasygnalizowanego przez naszych słuchaczy, a konkretnie przez słuchacza, to po jednym z telefonów z czwartku, to zdaje się był czwartek, tak. Wrócimy do tematu ochrony danych osobowych, takich jak numer PESEL. Państwo poruszacie temat udostępniania PESELi w aptekach, tego, że mamy być bardzo ostrożni, chronić je. Natomiast od dłuższego czasu, już od paru lat, nic się nie dzieje w sprawie ksiąg wieczystych. I właśnie reagując na ten sygnał, wyjaśnimy dziś kwestię braku ochrony danych w temacie ksiąg wieczystych. Ale to już po godzinie 7:00. Po 7:00 także rozmowa o ważnym energetyczno-ekologicznym temacie, zasygnalizowanym. To dziś słowo klucz, już w serwisie Trójki. Ale szczególnie chcę zwrócić państwa uwagę na 7:50, bo pojawi się w porannej audycji nowy cykl. Tytuł i sygnał ma taki. Piosenka do wyjaśnienia. No bo są takie piosenki, prawda, które wydaje nam się znamy od podszewki, ale no właśnie, hasło wydaje nam się jest tutaj kluczowe. Będziemy zaglądać za kulisy powstawania słynnych nagrań, a te kulisy są często zaskakujące. No z pełną odpowiedzialnością mogę tak powiedzieć o dzisiejszej piosence do wyjaśnienia. Ale więcej nie zdradzam na razie. Więcej około 7:50 i tak będzie w porannych audycjach od poniedziałku do czwartku. Dziś poniedziałek, to może coś na dobry początek tygodnia? Na przykład numer 1 listy przebojów Pierwsza Trójka? To się wydaje bardzo dobry pomysł. Basia Małecka i nowa wersja kultowego Zielono mi w Trójce teraz. A Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. W takim składzie zapraszamy na to poranne spotkanie w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 20 minut po szóstej. Przegląd prasy. Kreml otwiera szampana. Pisze o wyniku wyborów w Austrii Onet i wyjaśnia oczywiście dlaczego. No ale nie brzmi to dobrze, prawda? Kreml otwiera szampana. Według sondaży Exit Poll wybory parlamentarne w Austrii wygrała Austriacka Partia Wolności. To partia Herberta Kickla, która dała się poznać ze swojej nienawiści do migrantów, krytycznego stosunku do Unii Europejskiej i przychylnej postawy wobec Rosji. I doszło nawet do tego, że eksperci obawiają się, że zwycięstwo tej partii doprowadzi do stworzenia przyjaznego Putinowi bloku w Europie Środkowej, za pomocą którego będzie mógł siać zamęt w samym sercu kontynentu. No nie są to wieści optymistyczne. Alarmujące niejako są też wyniki Austriackiej Partii Wolności i ich porównanie z roku 2019 i z obecnych wyborów, bo w roku 2019, czy w porównaniu do roku 2019, ta partia zanotowała wzrost poparcia o kilkanaście punktów procentowych i ma ich teraz niemal 30. Onet podkreśla, że znaczący wzrost poparcia dla Austriackiej Partii Wolności jest zgodny z szerszym trendem obserwowanym w całej Europie. Radykalnie prawicowe ugrupowania wygrywały już wybory w Holandii, we Włoszech, we Francji, Także w Niemczech skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec odniosła duży sukces w wyborach landowych w Saksonii, Turingii i Brandenburgii. No a wracając do Austrii, jest pozytyw jeden, bo pomimo zwycięstwa Herbertowi Kicklowi prawdopodobnie trudno będzie zostać kolejnym kanclerzem Austrii. To jest kolejny przypadek, w którym najlepszy wynik w wyborach nie musi oznaczać tworzenia rządu, bo, co łatwo się domyślić, z Austriacką Partią Wolności raczej nikt koalicji tworzyć nie chce. A co się dzieje w Polsce? No dzieje się w polityce i nie tylko. Oczywiście najważniejsze informacje prezentujemy w serwisach Trójki. Ten najbliższy skrótowy o 6.30, a w przeglądzie prasy sprawa może mniej głośna, ale bardzo ciekawa. Radni Olsztyna chcą zmienić nazwę miasta. No i tu od razu ważne uściślenie. Chodzi o Olsztyn w województwie śląskim. Ten położony blisko Częstochowy, ten z ruinami zamku na szlaku Orlich Gniazd. No i dlaczego tam chcą zmienić nazwę? No właśnie dlatego, że Olsztyn z województwa śląskiego mylony jest ze stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Pisze o tym Interia na podstawie Dziennika Zachodniego. O tę tożsamość nam chodzi i dlatego właśnie zaproponowaliśmy przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miasta z gmin i gminy z Olsztyn na Olsztyn Jurajski, mówią przedstawiciele gminy i miasta Olsztyn, cytowani przez Dziennik Zachodni właśnie. Radni mówią także o realnych problemach, jakie generuje duża popularność Olsztyna warmińsko-mazurskiego. Do urzędów w śląskim Olsztynie regularnie ma trafiać korespondencja ze stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Takie pomyłki zresztą dotyczą prawdopodobnie też samych mieszkańców, a do Olsztyna pod Częstochową często źle prowadzą nawigację, zawodzą mapy, które także sugerują się dużym miastem. No trzeba uważać, prawda, wpisując Olsztyn w nawigację. Władze przekonują, że ewentualna modyfikacja nazwy nie będzie wymagała od mieszkańców zmiany dokumentów i ma pozostać dla nich bezkosztowa. Zresztą dla samych władz to też będą jakieś drobne, w cudzysłowie, bo kilkanaście chyba tysięcy złotych, czy kilkadziesiąt tysięcy złotych związanych z wymianą na przykład tabliczek przy wjeździe do miasta. Olsztyn Jurajski. Tak by to wyglądało i to naprawdę dobrze brzmi, prawda? Ja jestem za, a ruiny tamtejszego zamku zdecydowanie polecam, na przykład na weekendową wycieczkę. Byłem, urokliwe to miejsce, zdjęcia wychodzą świetne. Olsztyn Jurajski. Być może słuchają nas państwo z Olsztyna, jednego bądź drugiego, i chcą powiedzieć, czy są za. Jeśli tak, to 2 2 7 3 polecają się. Terrific Sunday, mów tak, w trójce, 27 minut po szóstej. Ja rozumiem, że wschód słońca dopiero za kilka minut, że ten piękny sierp księżyca na niebie nie motywuje do aktywności, no a już w ogóle nie motywuje temperatura o poranku, ale przecież można rozgrzać dłonie, tak, o, rozgrzać dłonie, wybrać numer telefonu, 2 2 7 3 i jednak jakieś życzenia dla chłopaków w Dniu Chłopaka przekazać za pomocą naszej anteny, bo się chłopaki obrażą. No mogą się obrazić przecież, to ja się obrażam, chyba że za chwilę jakieś życzenia usłyszę. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Po 56 latach Agnieszka Duczmal żegna się z funkcją dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjątkowy koncert zespołu zatytułowany W rytmie zmiany. Poprowadzi go pierwsza dama polskiej batuty, a w programie muzyka Astora Piazzolli, Piotra Mosa i Edwarda Elgara. Niedziela, 13 października, godzina 18. Bilety na bilety24.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Jest dokładnie 6:30. W skrócie serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Szczyt fali kulminacyjnej na Odrze przepłynął w nocy przez Gozdowice i Bielinek na Pomorzu Zachodnim. Poziom wody tam opada, wciąż jest jednak powyżej stanu alarmowego. Teraz z przyborem zmagać się będą mieszkańcy kolejnych miejscowości Ognicy, Widuchowej i Gryfina. Obserwuję nie tylko wały, tutaj jak chodzę, nie? Ale też w telewizji patrzę tam te ogłoszenia, nie? Myślę, że będzie dobrze. Wczoraj do rzeczy Odry stan alarmowy przekroczony był na 16 stacjach hydrologicznych, a stan ostrzegawczy na 5. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców zachodniego Pomorza przed korzystaniem z wód Odry. Woda w sieci jest czysta i zdatna do picia, zapewniają równocześnie zachodniopomorskie wodociągi. Ratownicy w Nepalu natrafili w pobliżu stolicy kraju Katmandu na dziesiątki ciał w autobusach i innych pojazdach zasypanych w lawinach ziemnych, które zeszły z powodu długotrwałych ulew. Pogoda nieco się poprawiła, co umożliwiło rozpoczęcie akcji ratunkowej i usuwanie skutków żywiołu. Katmandu jest nadal odcięte od reszty kraju. Wszystkie drogi do miasta zasypane są przez lawiny. Kijów był w nocy wielokrotnie atakowany przez drony. Obrona powietrzna odpierała ataki przez wiele godzin, poinformowała ukraińska armia. Świadkowie, na których powołuje się Reuters, mówili o odgłosach licznych wybuchów i o trafionych obiektach. Ukraińskie wojska lotnicze poinformowały z kolei, że rosyjskie drony lecą również na zachód Ukrainy oraz o wystrzeleniu pocisków skontrolowanych przez Rosję wschodnich terenów kraju. Nie ma dotychczas informacji o ofiarach albo zniszczeniach. Kolejny serwis w trójce o 7. Mamy zimny poranek, a skąd to wiem? No choćby dlatego, że powiedziały mi to moje nogi. Mimo, że dość grube spodnie dzisiaj założyłem, ale powiedzmy, że moje nogi i grubość spodni to nie są obiektywne wyznaczniki tego, czy jest zimno. Obiektywne są te liczbowe i tu się też potwierdza, bo najchłodniej o tej porze w okolicach zera, w górach w Polsce. Niestety także tam, gdzie wciąż trwa walka ze skutkami powodzi. Najcieplej o tej porze na wschodzie kraju, ale na ogół nie te 10, a 5-6 kresek na termometrach teraz zobaczymy. Stopni kilkanaście zrobi się dopiero w większości kraju w okolicach południa. Może dziś popadać, ale słabo i tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. 28 minut do godziny 7. 30 września to Dzień Chłopaka, ale nie tylko. Tych okazji do świętowania jest dzisiaj co najmniej kilka. Jedną z nich, tego mogli Państwo nie wiedzieć, Polski Dzień Muzyki Country. No to świętujemy także w Trójce piosenką, która jest numerem jeden na liście najwspanialszych piosenek country wszechczasów według magazynu Rolling Stone. No chyba wszyscy wiedzą, o którym utworze mówimy. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Formalność, ale powiem. Dolly Parton, Jolene w Trójce. Przy okazji Polskiego Dnia Muzyki Country tak świętujemy i ja bardzo chętnie poprosiłbym Państwa o inne propozycje hitów country, żebyśmy sobie wybrali piosenkę na zakończenie porannej audycji, ale nie mogę tego zrobić, bo dziś to już zupełnie nie leży w mojej gestii. Dziś wróci Mniejsza Gra o 8.40 i zwycięzca Mniejszej Gry będzie wybierał utwór na zakończenie porannej audycji, być może także z tego nurtu, także country, ale o tym się dopiero przekonamy pod koniec naszego dzisiejszego porannego spotkania. Już zaznaczam, Mniejsza Gra wraca po dwutygodniowej przerwie. Wraca akurat przy okazji Dnia Chłopaka, może to będzie motywacja dla pań, by zadzwonić, zgłosić się do Mniejszej Gry, wygrać i zadedykować jakiś utwór swojemu chłopakowi, ale zacznijmy może od życzeń. Chciałam złożyć życzenia dla mojego chłopaka, męża Piotra z okazji Dnia Chłopaka. Wszystkiego najlepszego i tyle, Renia. No i tyle, ale na początek krótko i treściwie wystarczy absolutnie. No dzień dobry, witam Trójeczko. Życzę wszystkim chłopakom, żeby byli chłopakami przede wszystkim, a po drugie, żeby od czasu do czasu włączali Kierunkowskaz. na drodze. A to pan za mną dzisiaj jechał w takim razie. Kiedyś, 10 lat temu, dowiedziałam się, że mam jechać na turniej do Olsztyna. Mieszkam w Białymstoku, wobec tego ten Olsztyn warmińsko-mazurski był blisko i się ucieszyłam. Potem się okazało, że to jest ten Olsztyn, umownie nazwijmy go, jurajski, który mocno sportowo stoi. I byłam zaskoczona, że to jest po prostu tak niezwykłe miasteczko, gdzie jest w ogóle Muzeum Aniołów, wielka hala sportowa. A Muzeum Aniołów pozdrawiam przy okazji pana Jana i jestem jak najbardziej za tym, żeby to był Olsztyn jurajski ze względu na ten cudny zamek też. No to mamy głos za. Olsztyn jurajski może być. Słońce i tuż w trójce, którą mamy godzinę 19 minut do 7 na zegarach i wciąż w okolicach zera temperatura w wielu miejscach na samych krańcach południowych Polski, także na terenach popowodziowych. Tam coraz niższe temperatury. Na ziemi kłodzkiej w nocy to one spadają już nawet poniżej zera i to nie są dobre wieści. Zwłaszcza, że wielu poszkodowanych wciąż próbuje naprawić zniszczone przez wodę domy. Jak wygląda sytuacja w Kłodzku i okolicach Kłodzka sprawdzał Mariusz Pieśniewski. Tutaj praca w re, non stop, tak? O, a pani cały czas na telefonie, bo widzę, ciągle się coś dzieje. Nazywam się Anna Domańska, jestem tutaj w Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko-Kadrową. Cały czas są dostawy, więc dopóki nie wydamy wszystkiego, to będziemy pewnie na dwie zmiany tutaj działać. Ale nie mamy pojęcia, ile czasu to wszystko potrwa. Siły jeszcze są? Są, muszą być, no kto jak nie my. Wśród tej rzeszy dobrych serc spotkałem grupę związaną z WOPR Lubniewice z województwa lubuskiego. Przywieźli tira pomocy, w tym amerykańskie racje wojskowe przekazane przez żołnierzy stacjonujących w Polsce. Wciąż przeżywali to, co zobaczyli w Kłodzku i innych miejscach spustoszonych przez wodę. Przemysław Matczak, prezes WOPR Lubniewice. My zauważyliśmy, jeżeli chodzi o te miejscowości takie małe, mniejsze, to że ludzie bardzo skromnie się zachowują. Pamiętam taką sytuację, gdzie zwróciliśmy się do pana, no, czy potrzebuje coś, żywność, sprzęt do oczyszczania i tak dalej. Stwierdził, że nie potrzebuje, a dopiero po takiej dłuższej namowie, no, wziął od nas te produkty spożywcze i tak dalej. Jedźmy tam. Jedna z wiosek na trasie do zniszczonego jak pod tsunami lądku Zdroju, Trzebieszewice. Ty, a ten most zmiotł chyba, ty przesunęło. On był tu. Na betonach, no. Patrz, most zabrało. Wzdłuż drogi wciąż leżą wyrzucone, zniszczone przez wodę rzeczy. Ludzie raczej nie chcą rozmawiać, są zapracowani porządkowaniem, ale też na prośbę o wspomnienie tego, co się stało, twarze im tężeją. Wchodzę do jednego z gospodarstw. Mijam się z mężczyzną pchającym ciężkie taczki wypełnione błotem. Na wiejskim podwórku ocalały stół, przy którym starszy mężczyzna je posiłek na jednorazowym talerzu. Wychodzi też młody mężczyzna. To rodzina Gorajewskich. Chciałem zapytać, jak tam żyjecie, jak się coś udaje do przodu, czy nie bardzo? Woli wszystko do przodu idzie. No, obraz to był ogólnie straszny, bo mieliśmy pełno mułu na podwórku. 30 cm mułu na podwórku mieliśmy, no tak nawet w granicach do 40, no i pełno było drzewa na podwórku, bo wysypało się, nie? Tragedia, nie? Śmietniki, wszystko śmieci, wszystko na podwórku, no bramy poodpadały, wszystko od nowa praktycznie. Drzwi popuchły, normalnie nie da się zamknąć. Jedna brama też uszkodzona do naprawy. Cały czas coś się dzieje wywożone na taczkach? Cały czas, praktycznie jakiś tam muł, resztki. Koniecznie chcą, żebym zobaczył wnętrze domu już oczyszczonego z pracującymi osuszaczami. Wejdź pan tam do środka, zobaczy pan, jak tam w środku wygląda. Jest tak troszeczkę wysprzątane, ale to i tak jeszcze dużo przed nami. Sprzęty pozalewało wszystkie. Ojej. Wykładziny wycięte, tego zabrane, bo tu nie było co, tu też. Tam był jeszcze jeden pokój, to samo. Wszystko pozalewane. W ogrodzie widok jak po przejściu trąby powietrznej. Dach dużej altany porzucony, drewniane legary gdzieś zniknęły. Słupki ogrodzenia wyrwane z dużym zabetonowaniem. Na końcu działki porzucony budynek sąsiada. O, ma pan tam gołemik stoi, sąsiada. Spory budyneczek, tak? No, to może pan tam podać. To nie jest klatka na gołębie, tylko taka 2x2 taki właśnie budyneczek. Taki budynek był dla gołębi. Pan Gorajewski to twardy mężczyzna, to dla niego już trzecia powódź, ale mówiąc o padłych zwierzętach, ledwo powstrzymuje płacz. Widzę, że tutaj są budynki gospodarskie, to coś mieliście, jakiś inwentarz? Króliki były, potopiły się normalnie, bo jak my uciekli, to ta klatka stała, wywróciła się klatka i tego myśleli, daliśmy do góry, myśleliśmy, że będzie jak przedtem, a tu kurczę. Teraz tu nie było mowy, żeby cokolwiek zabrać. Psa uratowałem na ostatnią chwilę, właśnie jak już zaczęło wylewać, pakowałem psa do bagażnika po prostu i wywiozłem do moich teściów. Tyle wody było. Człowieka by przykryło spokojnie. Spokojnie, dlatego my raz dwa uciekli, także nie zdążyli my te króliki zabrać, kurczę, bo klatki tego to psa tylko zabrał i tego. Z Kotliny Kłodzkiej relacjonował Mariusz Pieśniewski, a my nieustannie apelujemy o wsparcie dla powodzian. Sposobów jest, drodzy Państwo, wiele. Te drogi pomocy łatwo znaleźć w sieci i wiele się mówi o tym, że to musi być pomoc kanałowa, bardzo konkretna, więc proszę szukać szczegółów w internecie, tylko oczywiście proszę także uważać na oszustów. We can remember. Swimming in December, heading for the city lights, and 975. We shared each other, and nearer than father, the scent of the lemon drips from your eyes. Fuck, in every boy and girl. All right. 11. Got lost in your We are the people of the Empire of the Sun w Trójce. We are the people. Oh yes. Exhausted people. Why? No dlatego, że ponad połowa Polaków czuje się przeciążona emocjonalnie w środowisku pracy, a 48% jest zmęczonych ciągłymi zmianami. Czyli nie jestem sam, pomyślała połowa słuchaczy w drodze do pracy. I to tych młodych, jak się okazuje, bo według badań najbardziej zmęczoną grupą pracowników są osoby w wieku od, uwaga, 18 do 24 lat. To wyniki badania Presja Zmian, a Emocje i Zdrowie Psychiczne w Środowisku Pracy, które przeprowadzone zostało w ramach kampanii Bliżej Siebie. A więcej na ten temat powie Jacek Frenzel. Z badań wynika, że ponad 40% pracujących Polaków uważa, że zmiany w ich miejscu pracy są wprowadzane bez żadnego przygotowania i to powoduje największy stres. Neurobiologicznie nasz mózg nie lubi zmian. Agata Sfornowska-Kurto, socjolożka, pomysłodawczyni kampanii Bliżej Siebie. Więc jako ludzie jesteśmy w ten sposób stworzeni. Natomiast jako Polacy mamy dużą awersję do wszelkiej niepewności, do zmian. Po prostu się tego boimy. Dane też pokazują, że my narzekamy na tą presję zadań i czasu. Tempo jest prawdopodobnie zbyt szybkie. Jeżeli mamy po 10 spotkań online dziennie. Jeżeli mamy co rusz nową rzecz, to nawet jeżeli ta zmiana potencjalnie ma nam wszystkim przynieść korzyści, to nie będziemy do niej optymistycznie nastawieni. Co jest największą zmorą młodych ludzi w pracy? Ojej, to, że nie chcemy już pracować na etacie, pracować 8 godzin, a jednocześnie realia są takie, że ciężko jest znaleźć taką pracę, żeby mieć i pieniądze, i wolność, i wszystko w jednym. Praca stresuje? Stresuje. Co jest największym stresem? Oczekiwania, wymagania, presja czasowa, presja na to, żeby działać trochę pracoholicznie, żeby pracować po godzinach, a nikt z młodego pokolenia już nie chce tego robić. Młodzi ludzie są bardziej zagrożeni zarówno przebodźcowaniem w pracy, jak i, co niektórych zaskakuje, wypaleniem zawodowym. Znacznie częściej też skarżą się na wyczerpanie, zapracowanie, na przemęczenie, przytłoczenie ciągłymi zmianami i niejasnymi oczekiwaniami pracodawców. Dr Beata Rajba, psycholog, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Wyczerpanie zetek wynika z ich wartości i oczekiwań. Według danych amerykańskich już ponad 50% pracowników poddaje się rezygnacji i robi w pracy tylko niezbędne minimum. U nas ten trend też się pojawia, ku zdziwieniu starszych menadżerów, którzy nie rozumieją tego braku zaangażowania, niechęci do brania nadgodzin czy do wykonywania zadań nie wchodzących w zakres obowiązku. Dla mnie w pracy najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, a w momencie, kiedy zmiana staje się konstans, to wtedy to poczucie bezpieczeństwa jest zaburzone. Starsze osoby bardziej tolerancyjnie podchodzą do wszelkich dyrektywnych zarządzeń, rozporządzeń. Młodzi ludzie natomiast mówią, ale dlaczego ma to znowu mi zmieniać moje plany? Oj tak, zdecydowanie to widać w pokoleniach, tą różnicę. Starsze pokolenie akceptuje autorytety, akceptuje nakazy, przykazy idące z góry, wręcz można powiedzieć czasem tego wymaga. Natomiast młodzi wnoszą zupełnie świeżą perspektywę i pokazują nam, że to wszystko może być podważone. Oni dyskutują, oni zadają pytania, oni chcą mieć poczucie sensu i wartości w tym, co ta zmiana i nowinki przynoszą. Jaki jest najważniejszy cel w pracy? Poczucie satysfakcji. Musisz mieć poczucie, że się rozwijasz, tylko wtedy tak naprawdę idziesz do przodu, inaczej wchodzisz w PTSD i wypalenie zawodowe. Ostatnio też uczę się tego, że praca nie jest całym życiem, tylko jest po to, żeby zapewnić fajne życie. Młode roczniki są bardziej świadome swojego stanu psychicznego i sprawniej rozpoznają u siebie oznaki wyczerpania, nie doprowadzając do stanu, w którym objawy osiągają nasilenie kliniczne. Głośno, dobitnie mówią o problemie, o przytłoczeniu i nie wahają się zmieniać pracy w poszukiwaniu takiej, która odpowiada ideałom młodego pokolenia. A zdaniem menadżera, jakie jest podejście młodych do pracy? Młodzi ludzie dbają o swój work-life balance. Młodzi ludzie starają się punktualnie kończyć pracę i wychodzić z niej i mieć jeszcze coś z życia. Młodzi ludzie w pracy bardzo szanują siebie. Ponad połowa badanych podkreśla, że ostatnie miesiące to coraz więcej zmian i nowych rzeczy w firmie. Jest to problem wywołujący spory stres u 42% i brak stabilności u 35% badanych. I niby rzecz oczywista, bo okazuje się, że spośród zmian w miejscu pracy jako najbardziej stresujące uznajemy redukcję etatów i zwolnienia pracowników. No proste, ale też zwiększenie wymagań dotyczących wydajności pracy czy zmiany stanowisk pracy lub struktury zespołów. To wszystko wywołuje stres, a co za tym idzie? Przemęczenie środowiskiem pracy. Czy da się z tym coś zrobić? Czy da się jednak wstawać w poniedziałek z radością bez tego przemęczenia i bez tego stresu? Może mają Państwo jakieś sposoby na to, by jednak czerpać z pracy radość? Jeśli tak, to myślę, że to może być bardzo przydatne i pomocne. 2 2 i 7 3 oczywiście zapraszamy do kontaktu. Mamy 6 minut do 7, o 7 w Trójce Serwis.